To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 lipca, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zamach na Donalda Trumpa. Były prezydent został ranny podczas wieców w Pensylwanii. Sprawcę zabito. Po 54 godzinach ratownikom udało się uratować górnika zasypanego w kopalni Rydutowy. Wojewoda obejmie nadzorem sprawę potężnego pożaru w zakładach w miejscowości Malec w Małopolsce. FBI zidentyfikowało sprawcę zamachu na Donalda Trumpa. Według telewizji CNN to 20-letni mieszkaniec stanu Pensylwania. Jego nazwisko nie ujawniono. Zamachowiec został zabity przez agentów ochrony. Podczas wiecu Donalda Trumpa w Butler w zachodniej Pensylwanii rozległy się 2 strzały, a potem seria kolejnych. Trump sięgnął prawą ręką do ucha, a na jego policzku pojawiła się krew. Agenci Secret Service sprowadzili byłego prezydenta ze sceny i przewieźli do szpitala. Jego rzecznik prasowy oświadczył później, że Donald Trump ma się dobrze i jest badany w lokalnej placówce medycznej. Secret Service poinformował, że były prezydent jest bezpieczny. Amerykańskie media podają, że osoba, która oddała strzały, została zneutralizowana. Niedługo po strzelaninie Biały Dom poinformował, że Joe Biden otrzymał wstępne informacje na temat incydentu. Później prezydent USA odbył telekonferencję z przedstawicielami Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego i innych służb. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Stan kandydata Republikanów na prezydenta jest dobry. Trump opuścił już szpital, w którym był poddawany badaniom, i zapowiada kontynuowanie kampanii wyborczej. Odnaleziony po wstrząsie w kopalni Rydutowy 32-letni sztygar był przytomny w stanie komunikatywnym. Mężczyzna trafił do szpitala. Ratownikom udało się do niego dotrzeć po 54 godzinach. Jak mówi Marek Skuza, pełnomocnik zarządu Polskiej Grupy Górniczej, w chwili odnalezienia był przytomny. Należy domniemywać, że wycofywał się po zdarzeniu, widocznie ze względu na też urazy, których doznał. Gdzieś zaprzestał tego wycofywania. Nie wiedzieliśmy, w którą stronę się mógł przemieścić, ale wiedzieliśmy jedno, że cały czas była ta atmosfera zdatna do oddychania. Była odpowiednia ilość tlenu, że jeżeli tylko obrażenia na to pozwoliły, że ten pracownik dalej ma szansę na to, żeby żyć. Jak dodaje Marek Skuza, jeszcze na dole górnik został zabezpieczony przez lekarza. Według tego, co przekazały nam służby ratownicze, miał trudności, jeżeli próbowano go położyć, wtedy z oddychaniem, natomiast najlepiej funkcjonował w pozycji siedzącej. Natomiast po badaniu lekarza został zabezpieczony. To są warunki takie, lekarz ma też ograniczone możliwości pomocy. Zaaplikował te leki, które uważał za stosowne, żeby go przygotować do transportu. Do silnego wstrząsu w kopalni Rydutowy doszło w czwartek o 8:16 w zagrożonym rejonie 1150 metrów. Pod ziemią było 78 górników, którzy prowadzili prace konserwacyjne maszyn i urządzeń. 76 z nich zostało wycofanych, jeden zmarł. Wojewoda Małopolski zajmie się sprawą przyczyn pożaru zakładów produkcyjnych w miejscowości Malec w powiecie oświęcimskim. Dogaszanie 2 hal, które spłonęły, trwało do późnych godzin nocnych. Kilkanaście godzin z żywiołem walczyło kilkuset strażaków i kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Wszystko jest pod kontrolą, zapewnia wicewojewoda Ryszard Śmiałek. Wojewoda nadzoruje wszystko wraz z wojewódzkim komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Wszystko jest bezpośrednio przez niego koordynowane. Na pewno będziemy chcieli sytuację wyjaśnić, co było przyczyną tego zjawiska pożarowego, co spowodowało w ogóle, że ten pożar tam wybuchł. Natomiast jak się sprawa zakończy, wtedy będą podejmowane stosowne decyzje w tej sprawie. Po dogaszaniu ostatnich ognisk strażacy prowadzą na miejscu czynności. Służby zabezpieczają pogorzelisko. Polityk CDU domaga się dymisji szefa niemieckiej kolei. Czarek Goryczy miało przelać fatalne wrażenie, jakie Deutsche Bahn zrobiła na kibicach i piłkarzach podczas kończących się dziś Mistrzostwach Europy. W Polsce o Deutsche Bahn było głośno, gdy polska kadra musiała czekać na pociąg do stolicy Niemiec. Pół godziny opóźnienia, które spotkało zespół Michała Probierza na trasie Hanower-Berlin, to i tak nie najgorszy wynik. Rozczarowani brakiem punktualności byli kibice wielu reprezentacji. Austriacy ułożyli nawet o tym przyśpiewkę. Z podsumowania czerwca, które przedstawiła Deutsche Bahn, wynika, że o czasie odjechał tylko co drugi pociąg. Ekspert CDU od transportu uznał, że miarka się przebrała. Tomasz Baraj stwierdził, że pod wodzą prezesa Ryszarda Lutza koleje psują dobrą markę Niemiec, na którą podczas euro pracuje cały kraj. Ulrich Lange z CSU uważa podobnie, sarkastycznie dodając, że dobrze, że przy tych opóźnieniach pasażerowie nie pocą się i mają co jeść. Deutsche Bahn podała bowiem, że ponad 98% składów miała działającą klimatyzację i otwarte pokładowe bufety. Z Berlina Adam Burczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, przelotne deszcze, miejscami burze, głównie na wschodzie i południu kraju, miejscami grad, od 23 stopni na północy, 26 w centrum, do 32 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, Mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek. Już mamy prawie połowę lipca. Lato w pełni. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Życzę błogosławionego Dnia Pańskiego dla tych, którzy na urlopach i dla tych, którzy tęsknią za urlopami, aby się doczekali. Na początek muszę Państwu podziękować tym z Państwa, którzy bardzo ciepło zareagowali na audycję sprzed tygodnia prezentującą muzykę zespołu Duża Rajska Kawa. Zespół się również, to zrozumiałe, bardzo ucieszył. Zmobilizowali się do dalszego działania. I bardzo się cieszę, że się Państwu podobało. Teraz będzie troszeczkę tak jak dawnymi czasy, czyli te dwie godziny będą nieco różne, ale będą bardzo wakacyjne. Po prostu wybrałem różnego typu muzykę, chociaż w drugiej godzinie być może dałoby się uznać, że ona jest taka bardziej monotematyczna, bo to będzie troszkę mocniejsze uderzenie, ale oczywiście bez przesady. Natomiast w tej pierwszej godzinie, tak żeby dobrze dzień przywitać, będzie tak uwielbieniowo, z atmosferą koncertową, bo to koncert nazywał się po prostu Uwielbienie. Odbył się w Opolu jakiś czas temu. Właściwie tak sobie pomyślałem, że chyba nie sięgałem do niego albo wcale, albo w sposób bardzo ograniczony. A zaczął się tak. Przyjdź radośnie, śpiewaj pieśń. Życiem swym dziękczynienia śpiewaj hymn. Uwielbiajmy Pana chwał. Alleluja, amen. Alleluja, amen. To On Panem jest, Ty śpiewaj Mu pieśń. On Królem jest Królów, więc oddaj Mu cześć. Śpiewaj Mu pieśń, On Królem jest Królów, więc oddaj jest królów, więc oddaj mu cześć. To on Panem jest, wyśpiewaj mu pieśń. On królem jest królów, więc oddaj mu cześć. To on Panem jest, wyśpiewaj mu pieśń. On królem jest królów, więc oddaj mu cześć. To on Panem jest, wyśpiewaj mu pieśń. On królem jest królów, więc śpiewaj Pana chwal. Alleluja, amen. Byś w przedsionkach nieba tam. Alleluja, amen. Z aniołami śpiewać mu. O mym życie, o mój Bóg. Jemu wiecznie śpiewać chcę. Alleluja, amen. Alleluja, amen. Amen. Alleluja, oklaski oczywiście zrozumiałe, bo to koncert. Koncert właściwie w wykonaniu dwóch, można powiedzieć, no powiem, formacji muzycznych. Mianowicie pierwsza to zespół Przecinek i Przyjaciele. Kiedyś, o już dawno temu rozmawiałem z nimi. A więc zespół Przecinek i Przyjaciele, a druga to chór. Chór Corpus Christi, czyli Ciało Chrystusa. Dość bogaty, jak to z chórami bywa. Aranżacja Piotra Kotasa i Jakuba Michalaka i orkiestracja Piotra Kotasa. A ten utwór, w którym rozpocząłem, nazywał się Przyjdź radośnie, śpiewaj pieśń. I tutaj jest to przekład pieśni anglosaskiej z połowy wieku XIX, autorstwa Christiana Batemana w przekładzie Marcina Cytryckiego. Come Christian, join to sing. To oczywiście psalm 95 w przekładzie oczywiście. Różnice między najbardziej znanym tekstem tego psalmu a tekstem tego utworu polegają na tym, że autor przełożył po prostu tę pieśń z języka angielskiego, a oddaje ona treść psalmu 95, który zaczyna się: przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć skały naszego zbawienia. Przyjdź radośnie, śpiewaj pieśń, Bogu oddaj cześć. Tak to wyraził Christian Bateman i ksiądz Marcin Cytrycki w języku polskim. Tak się ten koncert, proszę Państwa, zaczął. No to teraz posłuchamy dwóch utworów, bo one tak sobie wynikają. Panie, my Twoje dzieci oraz Pana chwal duszo ma. Wybrane w imieniu Twym, jedno serce i cel nas gromadzi, by wielbić Cię i śpiewać hymn. Tylko Ty, Panie, jesteś fundamentem, nie musimy się bać, gdy na Bo Ty zbawiłeś nas.

dobroci Twojej mogę Tobie śpiewać. Powodów więcej niż na nie. Pana chwal, duszo ma, zespół Przecinek oraz chór Corpus Christi z Opola. Myślę sobie, że poranek to jest dobra pora na tego rodzaju muzykę. Dziękuję tym z Państwa, którzy wiernie wstali o tej godzinie. Jest łatwiej, bo już jest zupełnie jasno, prawda, od kilku godzin. No ale jednak to bardzo wcześnie. I tym z Państwa, którzy słuchają w domowym zaciszu i tym, którzy słuchają w drodze, bo wiem też, że całkiem sporo osób słucha muzycznych rozmów gdzieś się przemieszczając. Serdecznie pozdrawiam. I to były dwa utwory, Panie, my Twoje dzieci i Pana chwal, duszo ma. Oba to polskie przekłady, utwór Dona Harrisa, Ty, Panie, my Twoje dzieci, zebrane w Twym imieniu oraz Pana chwal, duszo ma, Matta Redmana w tłumaczeniu Filipa Trelli. To jest taki utwór, który się bardzo dobrze też sprawdza właśnie w takim koncertowym wykonaniu, jakim dysponował chór Corpus Christi na przykład, no i zespół Przecinek z Przyjaciółmi. No to teraz wiecie Państwo, jak to na koncertach czasem zdarzają się utwory, które się ciągną i ciągną i ciągną i ciągną. Ten jest taki w miarę, bo trwa troszkę ponad 6 minut, a nazywał się Lepszy Jeden Dzień. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, tysiąc dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. W Tobie radość, pokój i zbawienie jest. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twoim niż gdzie indziej tysiąc dni, tak mówią te polskie słowa. Michał Choduń, Paweł Kłopocki i Krzysztof Safanow. Słowa i muzyka. No a wykonanie zespół Przecinek oraz chór Corpus Christi. To jest, proszę Państwa, taka muzyka uwielbieniowa, którą zespół Przecinek gra już dosyć dawna. Od jakiegoś czasu nie wydali chyba, z tego co wiem, żadnej nowej płyty długogrającej własnej, ale naprawdę warto ich posłuchać. Aranżacje tych wszystkich utworów koncertowych Piotr Kotas i Jakub Michalak. I orkiestracja to również Piotr Kotas. A zatem Lepszy jeden dzień, tak się ten utwór nazywał. No i teraz O piękny Jezu, ponieważ ten koncert był koncertem eucharystycznym. Jemu też towarzyszyło wystawienie Najświętszego Sakramentu, więc utwór O piękny Jezu jest jak najbardziej właściwy. To jest śląska pieśń nabożna z wieku XVII w przekładzie księdza Marcina Cytryckiego. O piękny Jezu, O piękny Jezu, Królu Wszechświata, chcę Cię wychwalać, Tyż mój duszy Pan, wszystko co piękne, niebo i ziemię, wszystko stworzyłeś. Schönste Herr Jesu, tak mówi oryginalny tytuł. Angielski Fairest Lord Jesus, fajna taka gra słów, ale to trudno dokładnie przetłumaczyć. W każdym razie ksiądz Marcin Cytrycki przełożył to jako Piękny Jezu. Śląska pieśń nabożna z wieku XVII, kiedy, jak Państwo doskonale wiedzą, prawie, no właściwie można powiedzieć, że cały Śląsk był częścią. No, dzisiaj można powiedzieć po prostu Niemiec, a wcześniej Królestwa Czeskiego, które należało do Rzeszy Niemieckiej. Tak czy owak Śląsk był niemiecki, dlatego ten tytuł Schönste Herr Jesu, o piękny Jezu. Ponieważ, jak Państwu powiedziałem, koncert zorganizowany był wokół, czy towarzyszyło mu oczywiście jako najważniejsza rzecz adoracja Najświętszego Sakramentu, no i zespół Przecinek oraz Corpus Christi, nie bez kozery tak właśnie się ten chór nazywa, czyli Ciało Chrystusowe, właśnie tam grał. No a teraz będzie utwór zatytułowany troszkę może myląco, jeśli patrzymy tak, w taki sposób wprost religijny, tytuły nie zawsze takie muszą być. Nazywa się po prostu Oceany, Oceany, wypłyń na głębie, gdy wokół panuje mrok. Choć boję się, zawierzam Tobie, oddaję Ci każdy krok. Święty, tu i teraz, przyjdź do nas, do każdego z nas. Do Ciebie wołamy, Panie. Będziemy z Tobą chodzić po wodzie, do Ciebie wołamy. Duchu Święty, naucz ufać tylko Tobie i poprowadź mnie po wodzie, gdziekolwiek zechcesz, poślij mnie. Zabierz dalej niż mnie nogi mogą ponieść, chcę wierzyć coraz mocniej w obecności. Oceany. Utwór także proweniencji amerykańskiej w tłumaczeniu Grzegorza Procajło. Jezu, wielbię imię Twe, nad bezkres fal unosisz mnie, gdy burza trwa. Fajnie jest podtytuł angielski Where Feet may fail, czyli tam, gdzie stopy mogą nas zawieść. Zawieść od zawodzić, a nie zawozić. A więc no utoniemy, tak? Trudno nam chodzić po wodzie. Oceany. Przecinek oraz Corpus Christi. I jeszcze utwór, który w trakcie koncertów uwielbieniowych brzmi dość często, tylko że w różnych wykonaniach i aranżacjach. Agnus Dei, Michael W. Smith, tłumaczenie tradycyjne. Baranek godzien jest, baranek godzien jest. święty Pan, alleluja! Opolski koncert uwielbienia wokół adoracji Najświętszego Sakramentu Uwielbiam imię Twoje, Panie, teraz zabrzmi, a był to utwór Agnus Dei Michaela W. Smitha w tradycyjnym tłumaczeniu. No i na koniec tej godziny niech więc zabrzmi muzyka i słowa Sławomir Butenko Uwielbiam imię Twoje, Panie, zespół Przecinek i Przyjaciele oraz chór Corpus Christi. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Sytuacja z Kościołem Prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego na Ukrainie jest trudna i bolesna, mówi Andrzejowi Grajewskiemu w gościu niedzielnym Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej. Wszyscy wiedzą, że patriarcha Cyryl wspiera tę wojnę, podobnie jak wielu rosyjskich hierarchów i duchownych. Wydawałoby się, że w tej sytuacji ludzie powinni odejść ze wspólnoty utrzymującej więź ze strukturą jawnie wrogą. Tak się jednak nie stało i większość wyznawców rosyjskiego prawosławia uznającego zwierzchność Patriarchatu Moskiewskiego nadal pozostaje mu wierna. Tego nie da się szybko zmienić. W moim przekonaniu także działania administracyjne czy zakazy nie będą skuteczne. Wiernych tego kościoła jest nadal bardzo dużo, co bierze się między innymi stąd, że zarówno w czasach sowieckich, jak i później na tych terenach długo istniał jedynie kościół prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego. Czytamy dalej. Taka sytuacja jest praktycznie w całej wschodniej Ukrainie. Inna sytuacja jest w centralnej i zachodniej części kraju, gdzie promoskiewskich prawosławnych jest znacznie mniej albo nie ma ich wcale. W tej sytuacji staramy się zachowywać pokój międzywyznaniowy. Wiemy, że od rosyjskich pocisków jednakowo giną wierni wszystkich wyznań, burzone są także ich świątynie. Wielu duchownych ukraińskich z Patriarchatu Moskiewskiego zachowuje się przyzwoicie, ale nie mogą nic samodzielnie zrobić i muszą się kierować dyrektywami, jakie otrzymują z Moskwy. Dlatego trzeba czekać na koniec wojny, a może dokona się jakaś zasadnicza zmiana w tych relacjach, mówi biskup Jan Sobiło w gościu niedzielnym. Obecnie na świecie żyje 120 milionów osób przesiedlonych. Liczba ta w ciągu ostatnich 10 lat podwoiła się. Mamy zatem do czynienia z kolejnym światowym rekordem, do którego przyczyniają się trwające wojny i konflikty, pisze Monika Białkowska w Przewodniku Katolickim. Pod koniec 2023 roku w samym tylko Sudanie przesiedlonych z powodu aktów przemocy zostało blisko 11 milionów ludzi. Od lat trwa tam wojna domowa. Nie istnieją instytucje rządowe, brakuje pomocy medycznej i wody, panuje głód. Większość w tym kraju stanowią uchodźcy wewnętrzni, którzy nie przekroczyli granic swojego kraju, ale koczują w prowizorycznych obozach, zdani wyłącznie na pomoc międzynarodowych organizacji humanitarnych. 2 miliony ludzi zdołało uciec z Sudanu do sąsiednich krajów. Jednak z problemami boryka się cały tamtejszy region, więc uchodźcy nie znajdują tam pomocy. To tylko Sudan. W strefie Gazy liczba przesiedlonych sięga już blisko 2 milionów. W Syrii jest ich blisko 14 milionów. To nie są tylko trudne do wyobrażenia liczby. To są konkretni ludzie, z których każdy cierpi, mieszka w prowizorycznych warunkach i skrajnym ubóstwie i nie ma możliwości powrotu do własnego domu. Ci ludzie nie znikną z mapy świata, nie poradzą sobie również sami. Czytamy dalej. Z ankiety, którą Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców przeprowadził w 52 krajach, wynika, że postrzeganie uchodźców zależy od lokalizacji respondentów i od tego, czy z uchodźcami mieli bezpośredni kontakt. Ale ponad 51% pytanych na całym świecie jest przekonana, że większość uchodźców przybywających do mojego kraju pomyślnie integruje się z nowym społeczeństwem. Liczba ta stopniowo się zwiększa, co Wysoki Komisarz odczytuje jako krzepiący znak solidarności i nadziei, pisze Monika Białkowska w Przewodniku Katolickim. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja.